bliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Informacje o wypowiedzi premiera Izraela były kompletnie nieprawdziwe, mówi szef polskiego rządu. We Wrocławiu wiosenne temperatury i zimowy smog, alarmuje tamtejsze Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wczoraj drugi był Kamil Stoch, a dziś drugi dzień skoków w Willingen. Ambasador w Polsce Anna Azari wyjaśniła, że informacje o wypowiedzi premiera Izraela były kompletnie nieprawdziwe. W rzeczywistości Benjamin Netanyahu mówił jedynie o indywidualnych przypadkach kolaborantów, powiedział polskiej agencji prasowej Mateusz Morawiecki. Szef rządu był pytany o zamieszanie wokół słów premiera Izraela i o to, że niektóre izraelskie media cytowały jego rzekomą wypowiedź o tym, iż Polacy kolaborowali z nazistami. Premier Netanyahu potwierdził, że w pełni podtrzymuje wspólną deklarację, którą Polska i Izrael przyjęły w czerwcu i która jest bardzo ważnym dokumentem wzmacniającym naszą prawdziwą opowieść o historii II wojny, powiedział w wywiadzie dla PAP Mateusz Morawiecki. Dodał, że w tej deklaracji obaj premierzy stwierdzili, iż nie ma zgody na przypisywanie Polsce ani polskiemu narodowi winy za niemieckie zbrodnie. W serwisie Trójki kolejne informacje. Wrocławskie Centrum Zarządzania Kryzysowego alarmuje o złym stanie powietrza w stolicy Dolnego Śląska. W ciągu nocy jego jakość była jeszcze dostateczna. Od rana, gdy wyszło słońce i zniknęły chmury, komunikaty są znacznie gorsze. Za oknami słońce i prognozowane temperatury mogą osiągać powyżej 10 stopni Celsjusza. Niestety brak zachmurzenia i wiatru zimą w czasie sezonu grzewczego często oznacza, że jakość powietrza w miastach spada. Dziś we Wrocławiu stężenie pyłów PM10 i PM2,5 przekracza normy kilkukrotnie, co wynosi odpowiednio 244% i 328% powyżej standardu. Dlatego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaleca unikanie wyjść na zewnątrz osobom starszym i dzieciom, a także ludziom z chorobami serca, dróg oddechowych i astmatykom. Niewskazana jest także aktywność fizyczna poza domem. Mówił Piotr Kaszuwara z Radia Wrocław. Kamil Stoch był wczoraj drugi w konkursie Pucharu Świata w Willingen w Niemczech, a miejsca tuż za podium zajęli Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Dziś drugi dzień turnieju. Dwukrotny olimpijczyk w kombinacji norweskiej, sędzia i trener skoków Kazimierz Długopolski cieszy się z równej formy naszych zawodników. Standardowa trójka naszych zawodników no nie schodzi z tego poziomu wysokiego. Skoki no, w Willingen niczym nie zaskoczyły, tak jak i poprzednie konkursy. No, jedno co w Willingen jest specyficzne, to strasznie oddziaływa wiatr. Minimalne tylko jakieś podmuchy plus albo minus no, oddziałują niesamowicie na odległość. Dziś konkurs w Willingen rozpocznie się o 15.15. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wycofała się z pomysłu, by Oscary w czterech kategoriach ze względów czasowych przyznać podczas przerw na reklamy. Pomysł ten spotkał się z protestami filmowców. Wszystkie nagrody Akademii zostaną przyznane bez skrótów w naszym tradycyjnym formacie. Z niecierpliwością czekamy na oscarową niedzielę 24 lutego, głosi wydane w tej sprawie oświadczenie Akademii. Wcześniejszą decyzję ostro skrytykowali m.in. Russell Crowe i Spike Lee, którego film Czarne Bractwo, Black Klansman, jest w tym roku nominowany do 6 statuetek. W konkursie jest też Paweł Pawlikowski za Zimną wojnę i autor zdjęć do tego filmu Łukasz Żal. Zimna wojna będzie również się ubiegać o Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. W tym roku gala zostanie po raz pierwszy pokazana podczas transmisji na żywo w internecie. Nie będzie też głównego gospodarza ceremonii. Wybrany do tej roli aktor Kevin Hart wycofał się, gdy wyszły na jaw jego tweety uznane za homofobiczne. Dziś Światowy Dzień Kota. Rzeszowska Fundacja dla Bezdomnych Zwierząt Felineus leczy i dokarmia czworonogi, a znalezionym na ulicy szuka nowego domu, mówi Matylda Foltyn ze stowarzyszenia. Nie trzeba się bać adoptować kota, który jest po przejściach, który ma jakiś bagaż doświadczeń. Można stworzyć z nim bardzo fajny duet, zespół, rodzinę i też ta druga szansa temu zwierzakowi się należy. Tak naprawdę każdy kot jest w stanie przyzwyczaić się do nowych ludzi, do nowego miejsca. Niektóre są bardziej otwarte, bardziej bezpośrednie. Niektóre potrzebują więcej czasu, żeby się zaklimatyzować, żeby poznać, żeby zaufać. Od chwili powstania fundacja uratowała 1700 kotów, 1400 znalazło swoje domy. To był serwis Trójki, gdzie także koty są dokarmiane. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chmur dziś w północnej części kraju, gdzie indziej dość pogodnie. Niewielkie opady jedynie na północnym wschodzie. 6 stopni na Mazurach i Podlasiu, 7 na Mazowszu, 8 nad morzem, 10 w Wielkopolsce, 12 na Podkarpaciu, 13 w Małopolsce, 14 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

pamiętasz. I pamiętasz ten dzień, czy jak inne dziewczęta zapomniałaś już mnie? Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś już mnie? Piosenki bez granic. Dzień dobry, szanowni państwo. Witam wszystkich słuchaczy Trójki. Nasza drużynka niedzielna, Halinka Wachowicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann. Bez żalu oddaliśmy parę minut audycji Czesławowi Niemenowi, bo o takich artystach należy pamiętać i należy ich przypominać. No a dzisiejsza audycja rozpocznę w sposób łagodny dla tych, którzy nie przepadają za ostrymi atakami gitarowymi. Będę dobry dla tych poszukujących ukojenia. A jeśli państwo chcą reagować, to jeszcze przypomnę, że 71335 to SMS-owy numerek, a adres mailowy man@polskieradio.pl. A teraz obiecana przeze mnie łagodność koncertowa. Better be good, huh? Mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely word of art? tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you one? Are you real, Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa. Mona Lisa. Mocnym słuchaczom być może ta piosenka w ogóle się z niczym nie kojarzy. Starszym zapewne z przepiękną, ciepłą wersją, którą nagrał kiedyś Nat King Cole, albo w Polsce Zbigniew Wodecki, Mona Lisa. Taki właśnie evergreen, czyli piosenka, która się nie starzeje, choć trudno powiedzieć, że była symbolem rock and rolla. To jest taki szlachetny pop na granicy jazzu wręcz w tym wykonaniu. A to wykonanie to nie była wycieczka w przeszłość, tylko fragment nowej płyty. Nowej płyty, która ukazała się niedawno i przedstawia wybrane fragmenty koncertu, który dał amerykański wokalista, głównie jazzowy, ale nie tylko, Gregory Porter w Londynie, w słynnej sali Royal Albert Hall. No i teraz pytanie. Czy Gregory Porter powinien głównie koncentrować się na współczesnych kompozycjach powstających specjalnie dla niego? Czy dobrze jest, kiedy sięga po takie właśnie klasyczne, wielkie szlagiery sprzed lat? Na to odpowiedź prawdę mówiąc nie ma właściwie. Jedni ze słuchaczy mówią, i to się zdarza zawsze, tam, wolałem ten oryginał sprzed iluś dekad. Inni mówią, ciekawe podejście, współczesna aranżacja. No i te głosy się dzielą, a muzyka płynie sobie dalej. I niech płynie. Gregory Porter bardzo, powiedziałbym, ciepło został przyjęty w Royal Albert Hall i jego repertuar był właśnie taką mieszaniną rzeczy z jego repertuaru i klasyki, a ja przedstawię teraz tym, którzy jednak wolą klasykę, dwa utwory z tego koncertu. Love, czyli L-O-V-E, bo to jest tak spelowane po angielsku, a potem Kizas, Kizas, Kizas. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you'll adore. Can love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. We'll be right back.

Gregory Porter, jego zeszłoroczny koncert w Royal Albert Hall w Londynie. A teraz podejrzewam, że nie będzie już tak romantycznie, choć w pewnym sensie staroświecko będzie. Ze szpulowca Big Beatowca. Michał Owczarek, dzień dobry. Ja serwus oczywiście mówię, bo Big Beatowo musi być. A jaka niespodzianka nas czeka? Czy ja wiem, czy aż taka wielka niespodzianka, bo zaraz wyjaśnię, że ten zespół, który dzisiaj przyniosłem do studia, to już był wcześniej u nas, ale oczywiście z innymi utworami. Ale oczywiście. Bo proszę pana, chodzi o taki zespół Widmo. To jest duże Widmo, ponieważ jeżeli pan zajrzy do jakiejkolwiek antologii czy encyklopedii Big Beatowej, to przekona się pan, że ten zespół tam występuje, ma osobny rozdział i wszyscy wypowiadają się na jego temat. Ale wydaje mi się, że jest to taka dyskusja nieco w próżni i jałowa, ponieważ do pewnego momentu właściwie żadnych nagrań tego zespołu nie było. Więc wszystko to wokół, powiedzmy, nieistniejących utworów się rozgrywało. No i my musieliśmy, proszę pana, trochę do akcji wkroczyć z tym zespołem, żeby ta dyskusja nabrała kolorów w tych wszystkich różnych źródłach pisanych. I od 6 lat już tak co parę lat kolejny utwór prezentujemy, żeby ci wszyscy recenzenci no, czekali na kolejny utwór. Żeby już wiedzieli, co recenzowali. Tak, żeby no, mieli jakiś, tak powiem, jakiś materiał do wywodów. Bo rzeczywiście, proszę pana, nie było łatwo znaleźć ten zespół. Ja się nie dziwię ludziom, że oni na niego nie trafili, bo to jest taki symbol PRL-u, proszę pana. Jeżeli zespół pochodził z Wrocławia, a chodzi o zespół LR5 wrocławski, to oczywiście zdaje pan sobie sprawę, że tych nagrań nie było ani we Wrocławiu. No jak zwykle. Oczywiście, ani w Warszawie, bo jak wiadomo, wszyscy myślą, że wszystkie nagrania są w Warszawie, a to a nie do końca... A gdzie pan dotarł do LR5? A niech się pan zdziwi teraz, że akurat LR5 wrocławski zespół znalazłem w Radiu Katowice. No, to nie jest aż tak daleko. To prawda. Gdy pan znalazł na Helu na przykład, to byłbym zdziwiony. To rzeczywiście nie jest żadna sensacja, że wrocławski zespół LR5 został przeze mnie znaleziony w Radiu Katowice, któremu bardzo dziękuję za udostępnienie tego dzisiejszego nagrania. Zresztą to ciekawostka. Oni do pewnego momentu, myślę, że nie wiedzieli nawet, że mają ten zespół, ponieważ wszystko było pod jednym wielkim hasłem piosenki studenckie. Na fiszce było napisane piosenki studenckie. No tak. To już opowiadaliśmy te historię. Rzeczywiście, dlaczego piosenki studenckie? Ponieważ LR5 w 66 roku wystąpił na festiwalu zespołów studenckich w Gliwicach, gdzie pewnie Radio Katowice wysłało swój wóz transmisyjny i tam w sali bez publiczności nagrało parę studenckich zespołów, dlatego to potem opatrzyli hasłem piosenki studenckie. Ja zresztą, proszę pana, mam recenzję tego występu. Tutaj musi pan potwierdzić słuchaczom, że jest to oryginalny egzemplarz miesięcznika Jazz z lipca, sierpnia 66 roku, gdzie właśnie znaleźliśmy recenzję tego występu. I tu jest jedno ciekawe zdanie, które chciałbym zacytować, bo do pewnego momentu chciałem nagrania tego zespołu znaleźć, proszę pana, żeby ożywić tę dyskusję o tym zespole, a teraz bym chciał zobaczyć zdjęcie z tego występu gliwickiego, ponieważ znalazłem takie oto zdanie. Wrocławski LR5 jest niewątpliwie zespołem stylowym w grze i ubiorach, stąd popularnie przezwano ich kobietonami. Aha, to rzeczywiście budzi zaciekawienie. I bardzo jestem ciekaw, jak oni w tych Gliwicach na scenie zasadki na sobie występowali. Mieli. Mamy, co prawda, zdjęcie, proszę pana, zespołu LR5, ale za jakimś takim parkanem tutaj przyniosłem panu, więc nie bardzo widać, dlaczego... No, nie widać kobietonów. Dlaczego to są kobietony. Same głowy. Tam jest jeszcze jedna ciekawostka, proszę pana, dlatego, że zespół LR5 można by uznać za taki zalążek innego, ale tym razem bardzo, bardzo znanego zespołu Romuald i Roman. Bo jeżeli... Tak czułem, jak Wrocław, to musiało się skończyć na Romualdu i Romanie. I jeżeli pan popatrzy na te głowy wystające zza tego parkanu na tym zdjęciu, to dwie z nich jedna należy do Romualda Piaseckiego, a drugiego do Romana, a druga do Romana Runowicza, proszę pana, więc tu już był... jest jądro. Jest jądro w Elarze. Jest tak. Jądro w Elarze 5 Romualda i Romana, więc ciekawostka dla fanów polskiego Big Beatu. Uf. A co usłyszymy? Usłyszymy utwór Każdy ma swój dzień. Tak. Mm-hmm. O tyle ciekawy, że podmiot liryczny śpiewa tam już nie martwię się, śmieje się, a jednak to bardzo smętnie śpiewa, proszę pana. No, to jest taka, wie pan, dychotomia. Dychotomia. Pięknie pan to podsumował. Zespół LR5 z Wrocławia, rok 66. Każdy ma swój dzień. Słusznie pan zwrócił uwagę na pewien smutek, który pojawił się w tej pieśni. A nawet smętek, można by powiedzieć. Też tak powiedzieć. Ale to mnie bardzo cieszy. Nie dlatego, żebym był z natury smutnym człowiekiem, ale proszę pana, to odzwierciedla trochę epokę i to miejsce i ten czas, proszę pana, bo PRL Anno Domini 66 roku to dla mnie nie był bardzo wesoły i młodzieżowy kraj. No dla pana nie był, ale byli wykonawcy, dla których był wesoły. No właśnie i ta wesołość niektórych innych wykonawców zawsze mnie dziwiła, proszę pana, że oni tak trochę oderwani od rzeczywistości śpiewają o tych kremach czekoladowych, proszę pana, i o tych lodach pistacjowych. Panie Michale, pan wydaje mi się teraz, jak coś mówi, rzuca po twarz. Może im było wesoło, tak rzeczywiście w ich środowisku. No, no dobrze, to im zespół było... Zespół proszę... co, na przykład na dożynkach hasał na stadionie pięknie. No dobrze, im było wesoło w takim razie, ale mnie się podobają ci, którym nie było wtedy wesoło, bo oni dla mnie, proszę pana, ale to jest moja prywatna opinia, proszę pana, byli bardziej autentyczni i prawdziwi w tym swoim smętku. Jest pan tutaj subiektywny i to jest dozwolone. Jest pan pewny? Prawie. To dokonaliśmy egzegezy, podsumowania i oceny również tamtych lat, właściwie w pigułce. To ja może się już w takim razie będę wycofywał tutaj z studia, żeby pan kolejnych trudnych słów jak egzegeza i dychotomia nie wypowiedział, bo ja się proszę pana zdezorientowany kompletnie czuję. Te pana predylekcje są zupełnie nieprzewidywalne. Ale widzi pan, jednak pan też użył. My jesteśmy obaj takie chodzące Google. Michał Owczarek, dziękuję bardzo, panie Michale. Do usłyszenia. A dla państwa mam teraz właściwie pułapkę. Wytłumaczę. Otóż będą to dwa utwory połączone, bo tak sobie wymyśliłem. Pierwszy z nich wabi, mami i wprowadza nastrój taki, powiedziałbym, zamyślenia, rozmarzenia, ale to już nie jest sięganie do klasyki z okresu Nat King Cole, tylko współcześnie, ale potem drugi utwór. Trochę się wahałem, bo nie jest on krótką piosenką. Powoduje, że kiedy już znaleźliśmy się w pułapce tego pierwszego wabiącego łagodnością, to lekko możemy się zdziwić. Tyle mojego tajemniczego wprowadzenia. Zastanawiam się, czy podać nazwę grupy. Nie, po prostu zajmijmy się muzyką, a fakty później. Sign Bardzo ciekawe, co państwo o tym sądzą. Ja może jestem nienormalny, ale mi się to podobało. Najpierw zaczęło się od tego, że zaintrygował mnie tytuł tej płyty. Zespołu, przyznaję, wcześniej nie znałem. A tytuł brzmi Ordinary Corrupt Human Love, co można przetłumaczyć jako zwykła, ułomna ludzka miłość. Tak mnie to zaintrygowało z jakiegoś powodu. W sensie, kto to tak wymyśla? Potem spojrzałem na opis płyty, no i taki lekki niepokój, bo ja patrząc na albumy, które mnie ciekawią, myślę radiowo. I kiedy zobaczyłem, że są to te utwory trwające po 10 więcej minut, to myślałem sobie, to najwyżej mogę sobie posłuchać tak dla siebie, ale przecież na antenie. Ale jak posłuchałem, to pomyślałem, dlaczego nie? Zespół nazywa się Death Heaven, no i właśnie gra taką niepokojącą muzykę, hipnotyczną dosyć, która wydawałoby się najbardziej pasuje gdzieś na późną noc, żeby różnych takich cierpiących na bezsenność i ekscytujących się tą tajemniczą porą dnia, ciemnością, wciągnąć, zaciekawić, zmusić do jakichś tam wyobrażeń. Ale ja nie mam nocnej audycji. A szkoda mi było, bo ten Death Heaven mi się spodobał. No i stąd obecność tej grupy w audycji. Patrzę w okno, zdecydowanie w biały dzień. No to tyle opowieści o tej grupie, która pewnie gdzieś tam jakoś wróci. Przyznam się, że jeden kawałek z tego albumu zagrałem nawet w piątkowej audycji porannej. Sam się zdziwiłem, ale nikt mnie jakoś za to nie skarcił. A kończymy pierwszą godzinę już, więc nie zmieszczę jakiegoś większego fragmentu płyty. Zespół już występował w Piosenkach bez granic. Amerykańska grupa Handsome Jack. Oni są tacy trochę Rolling Stonesowaci i mnie się podoba to, co robią. Dzisiaj sięgnę do ich wcześniejszej, pierwszej płyty, która ukazała się w 2014 roku. I mam wrażenie, że do nich wrócę. Kto wie, może nawet w drugiej godzinie. A na razie informuję państwa, że tę godzinę kończą Amerykanie z zespołu Handsome Jack. I don't.